Moblak? Ada di sini. Pas malam ni Moblak. Moblak kan? Ngomong kan? Moblak yang lebih. Tapi malah kat sana lagi. Kau ni mula sedek. Kau ni mula sedek. Bawa kami dolar kan? Ah, beri. Allahumma. Cikgu lu kan? Ah, Moblak. Mom la nak legui rek mot annabi fi rahmalahu ne bimu inetale dal ne gis nga lolu mom la parce que likoy wane moy le fait que mu wax ci souf ne li do gis ci benen tire lolu moy wane ne mom la mais souf que nak wa tariqa bi ñom dañuy neubatu comme ni nga xamne non la tariqa bi mel wa ni tariqa bi mel motax ñom tamit non lañu mel dañuy neubatu wa legui Je suis un peu plus de temps. Té limu yor ci tour kenn xamul numu tollu subhanahu wa ta'ala wala bok na ci liñi jangé ci wax ci li moy lepp lo xamantene dafa am ci bismillahir rahmanir le fait que suñu mofa ta la ubbe ko sa alquranam bi nga xamantene mom moy régir lepp lu xew ci aduna bi manam moy né lepp luy am ci tour yalla lay amé bi kana ma kana bi yakunu ma yakunu lepp ci tour yalla lañuy amé wa bokuna kon batay ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci bismillahir rahmanir rahim moy allah yalla allah manam moy turum bi gëna mak bi nga xamne mom lañ koy rañiyé nga xamne bo né allah bo né yalla rek manam mo lambo yeneen lepp tur yépp wa bo né yalla rek xel yépp ci koka lay dem moy tekkalé allah subhanahu wa ta'ala bokku na ci li nga xamantene mom lañuy jàngé tamit ci bismillahir rahmanir rahim moy allah moy touru yalla bi gëna mak manam bu zahir bi moy bu zahir bi wa bu feñ bi mais dafa am unebut ak moy bi neubut wa mais bi bu gay dañ ci voilà bi gay mais bi moy bu feñ bi bokku na ci li nga xamantene tamit mom lañuy jàngé ci bismillahir rahmanir rahim batay moy sifatul uluhiyya moy le fait que yalla ñu war ko jaam mu yello ñu jaam ko mom kesse moy melo bi gëna mak moy ismu martaba manam tour moy martaba bi gëna mak bi yalla am par rapport ñun manam ñun relation biñu gëna am ak yalla moy lool parce que le fait que mu tambalé mbir yépp mais ci ismu allah nga xam tane day jundu uluhiyya gi tekki ne dañ ko mom rek moy yello ñu jaam ko moy wané ni kon nak ñun dañ ko wara jaam exclusivement comme ni nga xamantene non lañ ko netlé ko d'ailleurs sax annahu fi rahmalahu min ko indi ci duratul kharida mais min ko tokhalé en fait ci jawahirul maani cheikh tidiane dara no né en fait ism al nekté fi l'existence manam yi être yi existé yépp dañu won manam nékkon ci dans le néant manam l'inexistence wa ci dans l'inexistence wa le néant voilà moy existé wuñu won amuñu won avant légui nak suñu borom subhanahu wa ta'ala créé ci ñom manam ben genre xiyal moy imagination moy comme moy comme boy gent dana am ay jëm yoy gis moy wax ak yow nga ci xamé dara lu bess lo xamné xamoko won té pourtant yoy jëm existé wuñ dans l'extérieur manam ci biti existé wuñ won voilà nek té fi tamit non lañ mélon yalla xamone na ni am nañ yalla xamna len xamna nek te fi parce que yalla xamna ni nangam de lu mësa am xamone na ni aduna bi dina mësa am yoy xamna musul den ci ko xam mais problème moy genné wulen won ci ñaka nek ba indi len ci nek ba ñu existé légui nak dafa yena créer nak xiyal yoy manam imagination yoy non nga xamni existé wuñ réellement légui nak ñoñu ño wax tour yalla yi né wa yeen ñu dañu bëgg genn ci existence yalla créé ñu ci yërmande ana nan la légui dañu bëgg touru yalla itam seen champ d'action manam appliqué wuul parce que fait par exemple yalla mi nga xamne moy nek aji bindi di khaliq fait pour ñu xam ko deug deug ci tour bobu il faut que luñu créer am yalla le fait que par exemple nek khafour ki djegal bakkar yeb il faut que mu am ñu fi nek di togn di def bakkar yalla di len djegal touram bobu doga feñ ñu xam ne yalla ka tuddu na lolu donc ming ko melowo ming ko tuddu depuis ba dara xewul té du deñ diko tuddu mais nak suñu borom sax légui nak manam yoy yep ño ño tour yoy yep nak ño wax ne ño dem ne wax ko rabb borom tour bobu lañ ko wax ar rabb wa comme moy genre premier ministre wala wala xaw ministre de l'intérieur genre yoy nga xam dal moy organiser affaire yu bari rabb borom bi mom nak mo wax ak Allah bi tour yalla bu mag bi nga xam ne moy ismul martaba parce que Allah en fait du tour jëm ji turu martaba rek la motax nitu yalla yepp d'accord nañ ni Allah turu martaba bi la moy moy comme buñ né le président de la république ah ok son excellence voilà wala yoy voilà xam nga lolu ki rek la manam martaba rek la degré la grade la statut voilà mais statut la mais buñ né Nicolas Sarkozy lolu moy turu deugantan tour bobu nak lañ neub ci yalla moy ismoulah allah allah moy ko jo adoré ok ismou martaba fi la kañu graw ok voilà bah il coffee après nga jara il va te laisser ici voilà xam nga il va te laisser après il va revenir il va te retrouver là hein non mais ko yo balé ko bañ ñu deug manam kon allah bobu nak kon ismoulah alazam bobu moy tour ismu marta allah moy tour ismu marta babbi donc ismu tour bobu mom moy tour deugental ma nak bobu lañu no lañu denc wa kay afek mo nang du kondro afek ah kay ko lu sun serign wa ci wandela la no wala ki janna kon deng legui kon mune legui nak après nak ci le tour bobu décidé ni day jël décision yi joxe voilà legui nak ci la amalé mindé fi ci bëgg ñu ngay gën nak ok mariam ok dañu and deng ci la amalé mindé ci nek wa ko drop mo rum expliquer wa kay mo wax allah mo wax ak allah tako wa kay mo wala légui nak motax manam kon ci lañu xamé ni allah moy touru marta manam tour bi gëna mat bu zahir bi wa bokku na ci li ñuy jàngé ci baat bi bismillahir rahmanir rahim moy da nga xamné ñett tour yi gëna mak yalla am moy allah ak ar-rahman ak ar-rahim nako wa ndax la ndax lu fait que mu wax bismillahir rahmanir rahim motax bu roxo xam manam surtout nit yalla radhiyallahu anhum dañuy faral di wax né suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa am manam tour yu dul jeex mais amna ci ñent jooni yu mu xamle wala ñet jooni jooni bu ñeek bi malaaka rek ko xam jooni bu ñeek bi yenen ti rek ko xam benen jooni bi mom rek ko xam moy ñent jooni wa kay donte amna yenen waxul na mom rek ko xam mo am jooni benen bo xamantene mom la def ci téré yi amna ñet témir nekk tawrat ñet témir nekk ci injil ñet témir nekk ci zabur benen témir bi mi ngi ci alquran don ismoulah alazam bi ñu ngi ci bir alquran mo ko xamul mi ngi ci fatiha bi sax ah non si kon la ngoo wa deug wa legui Ar-Rahman mu ñu ne légui nak tour yoy yeb ñett ci ñett lañu nek ci Allah ci Ar-Rahman ak Ar-Rahim tour yoy yeb waaw na juni tour yeb gënd juni waaw yeb ñi ngi ci Allah ak Ar-Rahman Ar-Rahim motax nak bi mi tambali mu tambale ci ñett tour yoy Légi Ar-Rahman bokk na ci li ñu jàngé tamit batay ci ci ayé bi bismillahir rahmanir rahim moy di Ar-Rahman mo upp manam doolé ci turu Yalla yi ginnaw Allah té mo mok gëna jégé té amna ay côté yo xamanténé loolu jotton nañ ko jundju bi nga xamanténé mom lañ doon wax bokk na ci moy Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa ta anna rabbukumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardha mustawa ala al-arsh manam kon nga gis ne fimi utiliser ar-rahman da nga gis ne amul benen tour bu fa meuna taxaw lulu allah aqul du allah aw du ar-rahman wax lu ñaan len yalla di ngeen ñaan ar-rahman bok na ci han par exemple ñu do yenenti yalla ni sallallahu alayhi wasallam yalla defal xewal xolal mune ulaika alladheena an'ama allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuuhin wa min dhurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadayna wa jittabaina idha tutla alayhim ayatu rahman kharru sujadan wa bukiya gis nga fofu rahman la utiliser yenenti limu ni mag mag mune ulaika yoy la gay alladheena moy gay nga xamne an'ama xewal ni allah bu yalla alayhim ci ñom min annabiyina te bok ci niñu solo ni yenenti min durriyati adama ci njabotu adama alayhi salatu wammi man te bok ci ñinga xamantene tam njabotu ñinga xamantene xabalna yanol min len ca gal ga ma anuh ñu and ak yenenti yalla nuh wa min durriyati te juge tamit ci njabotu ibrahim alayhi salatu wassalam wa isra'il ak yenenti yalla yaquba alayhi salatu wassalam mo inna allaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imran ala al alamin dhurriyatan ba'daha min ba'din han wa lol la defa yalla dafa tan han inna allaha yurbul mabur ya allah as-safa tanuna adam han ala adam inna allaha as-safa adam wa nuha yanti ala nuh wa ala ibrahima wa kuriyanti ala ibrahima wa ala imran ak wa kuriyanti ala imran ak wa kuriyanti ala imran bok ala adam zuriya tan ba alayhi salam deug mune wa mim man te ñi ñoy ñi nga xamne bok nañ ci ñi nga xamne hadayna gindi nañ leen wacc ta bayna te ñu tab leen iza tutla sayu jangi alayhim ci ñom ayatur rahman ayay rahman gis nga rahman lay utiliser xam nga yeneen yep ayatullah lañu wax wala ayatur rabbina fi ayatur rahman kharro dañuy rot su jeddan seen mbir nek mbir aji sujjot wa bukiyen mbiram nek aji joy seen mbir nek aji joy wa man xal bi lay woné xol lila koy won tamit batay moy wa khashatul aswatu lirrahman han wa wa khasha to rahluna al aswatu kaddi lirrahman ñel الرحمن يوم القيامه فلا تسمع الا همسا بوكنا تي لي واني لول موي لي مام ابراهيم عليه السلام واخون ني يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا غيس نغا كي nim ko tourné mo lim da wax ci ibadu rahmani rek ak ak awliya ar rahmani ak awliya ar shaytan lolou la indi wat fi voilà ya abati yow sa bay inni naka man kat la tabut bok astaghfirullah la tabut bul jamo shaytan shaytan inna shaytan li yurbu wor moy shaytan kat kana dafa mos di nek afiyan di aji moy lir rahmani ar rahman ya abati yo sama bay inni naka man kat akhafu ragalna an yamassakatimu lalla adhabun bugal min arrahman bu duke ci arrahman fatakuna bu ko defey nga bok nga nek waliyan ab parandol shaytan ñe shaytan mo ta da ngay bok ci awliya ur rahman ma nga bok ci awliya shaytan yalla ñal bok ci awliya ur rahman te xolal ya subhanallah xolal fele ci suratul mujadala kat sam ya daf na hizbullah la fa wax ak hizbu shaytan mo lay wone allah ak ar rahman ni jiganto ko kurelu yalla la fa wax ak kurelu shaytan bokku na ci li deugar gëna deugëral maana bobu ha moy li alquran na qul te batay ya subhanallah suratu maryam lañ ne ha sari ay waaw yo le maryam ngeen ko batay waaw ya subhanallah deng munan afaraita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala alghayba am ittakhadha 'inda arrahmani ahla khol maryam sallallahu alayhi wasallam inni nazartu lirrahmani sawma rahman la wora rahman wa inni a'udhuka fi lirrahmani in kunta taqiya wa rahman la inda xam nga a'udhu billahi lañ dan wax wa mom rahman mom nak wala bir rahman la wax ci rahman lay muslo yeb dalay won ar rahman ak allah ni mu jegantou xolal fi muné ko yow muné afaray ta xana giso alladhi ki nga xamné kafara weddina bi ayatina suñu aya yi ñun yalla wa qala munan la awtayanna ginnani def na ma jox malan alal ju bare bare bare bare wala dan ak dom wala bok molo mu bare bare bare muy dox sama waaw wara day tek lolu tam wa waaw day tek lolu wa day tek lolu manam en fait xam nga li tax moy alquran sur tout le temps suñ wax bim nan takasurul fil amwali wal awlad buñ né waladul baladi ki doomu rewmi la moy fele dekk sa fa di ko doom ju rewmi ko jur moy fele dekk lay tek wa wa mo lol nak lol lol tamit manam citoyen la dal voilà mbolo mu bari nak nonu tamit lol lay am manam mbolo mu bari politicien yi lol lañ wut xam nga politicien takasurul fil amwali bu eppelenti alal wal awlad xam nga ni lu ay xalé do ay doom kesse Voilà. Voilà, do doomi doom kene do lolu. Politiciens wutu ñu ay doom kene. Ñom en général sax duñu am doom yu bari, ñeer ber ñaar rek lañu am. Waaw, du luñ ci lolu de. Deng. Allahu Akbar. Xolal. Munan yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Il faut qu'on trouve le rahman. Lam xalal lol. Bis bi nga xamantene yawma yawmal qiyam bis lay doon bo xamantene nahshuru dani womat. Te xol xam nga fa lako tambale. Daf ni alam tara xana giso annane ñun yalla arsalna yu ñu yoni ash-shayatin shaytani. ala kafirina ñu xirtal leen ci kaw yeferi ta'uzuhum ñu leen di deugar ñu leen di jay di leen cioxo di leen deugarlo azan ak deugar manam di leen yokku deugar ci liñ ne wala di leen inciter fala ta'jal bul yakamti alayhim ci seen mbir de ci ñom de inma li amba des moy na'uddu dañ leen di lim ad lahum ñel manam dañ leen di wajal adan ak ak wacc ha kan yawma bis bi nga xamne nakhshuru lañuy fang al muttaqin way ragal yalla ñe ila arrahman jëmele ci rahman waf dañ ñu nek ay delegation xolal te epi xolal nu mi topé pour won la ni arrahman ni mu jégué yu baatu allah xam nga fofu yeb allah rek la mi rahman ni muy remplacer tek allah ngay xol mune la yamlikuna duñu mom ash-shafa'ata ram illa ndere man takhaza kep ko xamne japp na inda ar-rahman fa ar-rahman ahdan ak koler gis nga wa qalu yefiri wax nañu wax ju ñaaw ndax nenañu ittakhaza japp na ar-rahman wala dan dom nena yalla amna dom tam lini wa qalu takhadallahu walada tam amna fanam ci bakara te wala ci bakara yalla amna dom do gis nak benen tour lulu rahman ak allah ñom ñoy am baat yoy mune laqad deug deug ji tum dike ngeen sey am bir mo xamne idan bu sibula bu bona la takadu khawna sax as-samawati asmani yatafattarna ñuy xar ñuy rëngi di xar minu ci ñom watan saxu muy xotte ko al ardu sufsi ndax wax ju bon joju rek watakhiru te muy mab al jibalu doti haddan manam di mokku ci seen kaw ndax lan andax dañ ne ndax lan da aw daño wotel daño wax ci seen yottu gu ñaw ak seen wax yu bon yi li rahman ñeel ar rahman wala dan doon dañ ne rahman amna doom diglu wa ma yambaghi yelu lir rahman ñeel ar rahman an yatta xila ci muy jappé wala dan doom ndax lan in kullu diglu le in kullu amul man fi samawati ci kun man ko ku nek fi samawati ci asmani wal ardi ak sufsi illa ndere ludul ati day dikke ar rahmani الرحمن عبد النك جام الرحمن يوم القيامة. الله. بس لولو كم خال لولو خال في خمسة فنقة تفين سورة مريم. دبي سورة طه من لا الرحمن على العرش استوى. لو ما في السماء وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء. بروح لنا لا الرحمن ما استوى لي. lan lay tek te bok na ci li gëna dëgeural mana bobu ne istiwa gi li ñu waxon ke demb lay tek manam kérok bok barki demb moy xol sortu zukhru xolal ci ginnaw gi juste di nga gis fi mu nan juste ci ay yu mujji mu ne قل دغلو دي قل الله الله الله الله الله الله الله الله دغلول دي دغلول باغي خيل بو باخ لي باسكو معنى لا يو خامتاني دوكو خوا دوكو دو دو دو خوا غيس فنن ولله الحمد والمنه نو نو نو سي وره داني باغي نيغليجي كو باسكو معنى بو ام سولو ah non manay am solo bi be ko ci bu ko faté sama borom dani ci fin sourate ci jeexitalu sourate wa zuhru mun qul waxal ne in kan dem nek na lir rahman ñeel ar rahman wala dun dom fa ana man yelent yalla muhammad kat sallallahu alaihi wasallam awwalul abidu may jandal benu ki jamu yalla xam nga rahman mo bindu mo bit mo régir lepp tour yep rasha tour relation entre yalla ak minde yep rahman len régir ha mo len nak gis nga rahman bobu nga xamantene mo régir te yep même bu amone dom sax yow te amul manam tontu wulen ci mana bobu xam len ni sax amul mais wa ana man mom awwalul abidin may ndal ben ko jamm ma jekk ci ni koy jamm cheikh tidiane daana daf ni aya bobu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ci junjune yeen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy jamm yalla bi yalla jekk créer ndax moy jekk ma jekk jamm moy mom la jekk créer ni comme ni kiwe comme ni souleyman di xwana wa ana awwalul muslimin waaw lolou moy ci jamono xam nga jamono jone dafa am lolou manam dafa am mi ngi melni rek fi alquran nan kuntum wa faddalakum ala al alamin bum nan yenen bum nan nuntuti wa banu israeel daf leena gënal ci kaw goor minde xam nga ni xéddu yu bokku ci wax pawo def wax xet yu bokku ci wa deng ba nopi kon bi tamit manam aya bi day wone ni ibadur rahman yep yeenante bi sallallahu alayhi wasallam moy sen sang mune subhana tuduna ma sel nga subhana bakna kanna subhana gatte nga la ma rabbi samawati borom asmani wal ardi ak sufsi rabbil arsh borom arsh nga duggal yum duggal ba ta arsh pour wax na ar rahman ala arsh sawa gogu da am mana bu ci ne té dina ci ñew ni mi ngi ci ñew ci juste ci ay bi téggu ci ay bi mu né amma waye yalla wuti nak yapp ak lepp lo xam tane yapp ko na ñing ko koy melalé yow mi melal yalla nan da tok ci kaw arash xamal ni yalla wuti nak lool motax bu utiliser baatu subhana bi tékki ni dañ ko déñal ci lepp lo xam né wañé ko la bu utiliser baat bobu té comme moy borom arash kay sëriñ bi rab mo boro arash mo xam nga rab ban bi il faut ñu xam ni tek dinañ ci ñew ci bu ñu yéké ci rab la alamin dinañ ñu xamé ni c'est impossible yalla tok ci kaw arash dafa impossible ndax rab ban bi limi tek rabul arash rab moy arash fu bari waaw moko bind moko bind moko def ni mu mel moko ko kay togu ci non mais de kay ci soir ki di dafa ñu neko tay bi rek ko gundur mo xamna ni waaw motax wute nak niñ koy melal motax mu ne fazarum kon bayi len ñom yahudu ñuy xous nek wayal abute ñuy fox nek seen bosori ay fo rek hatta yulaqu mbete ñu dajje ak yawmuhum bis seen bis ñom allazi bi nga xamne yo aduna ñang len koy dik te bo bëgge xam maana bi batay xolal maana ar-rahman bi ak bimu nan rabbu samaatu parce que amna ben qaida mo la joxone fumu tuddé waxu arash tuddu na ci asaman yi tuusi waaw fumu waxe affaire istiwa ala arash yeem mo ci ko arash tuddu na ci asaman yi tuusi fi tax ni rabbi subhana rabbi samaatu rabbi wal ard rabbil arsh ya ngi deg wax wal ard rabbil arsh après mune na nak mune wahu mom bur yalla allazi moy ki nga xamne fi samaa'i ci asaman yi ilahun mo fay bour bani jamu wa fil ard fi ci kaw souf itam ilahun moy bour bin fi jamu lolou lay tek istiwa ala arsh te bok na ci likoy deugural moy lam tambale suratul an'am wa huwa allah fi samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun sik nekul ci ne tekiwul ne yalla da ne ci asaman ye ci souf ay firi yu bari la am wo wo mom yalla bok na ci firi wo wo mom yalla fi samaa'i ci asamaani wa huwa allah manam kon bu boba baatu ilah lay tek allah moy ki nga xamne moy ki ñu wara jaamu wa huwa mom yalla moy allah parce que wax nañu sank ni allah ismu martaba la kon manam day junjale uruhiyya tamit ñu lañ ko wara jaamu donte baat bi xamul manam lolu contraireul ak ni ñu wax ne baat bi xamul mais maana bi daf ko amale martaba bi la mom moy allah kon mom ak moy comme fi wa fi sama ilah wa fil ardi ilah ci asaman moy ilah fi suuf moy ilah ki yelo ñu jaam ko mom rek nga xamna jaam ga dana am jarri ñak jaam ga am lool mom moy allah bobu ci asaman ak ci suuf mën na tek lool benen bi moy dafa am takhir ak taqdim moy nga ne lan wa huwa te mom allah moy yalla nga dem ba ci kanam ya alamu khamna sirrakum sen mbot wajharakum ak sen lolam bi biral fi samawati ci asamani wa fil ardi ak ci kaw suuf lolay takhir be takdim deng wa kay xolal maana bobu nga xamantene mom la indi ci sourate az-zukhruf motax lu am solo la ba dan wo wote mom yalla al hakim moy ki xereñ han te xereñi atté al alim moy ki nga xamné mom moy ki xam lepp kon baatu yalla musirakum jahrakum bi day feñal ba tan ba paramu tek ci ne wa tabaraka akabar kel akaya han akay nek